أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ شَكُورٌ اِلَى آخِرِ الْآيَاتِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Muhterem müminler, Şura suresini tanımaya çalışıyorduk. Bir önceki okuduğumuz bölümde Rabbimiz, iman edip salih amel işleyen müminlerin cennet bahçelerinde olduklarını ve diledikleri, arzu ettikleri her şeyin kendilerine verileceğini anlatmıştı. Bugün okuduğum 23. ayeti kerimesinde de şöyle buyuruyor. ذَٰلِكَ الَّذ۪ي يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İşte bu müjde iman edip salih amel işleyen kimseler hakkındadır. قُلْ De ki ey peygamberim, لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا Ben şu tebliğime karşılık, şu size din duyurmama, risalet görevini icra etmeme karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ne bana bal baklavalar ikram etmenizi, ne beni develerinize bindirmenizi, ne ben gelince ayağa kalkmanızı, ne bana bir minnet duymanızı, ne de bir teşekkür etmenizi bile beklemiyorum. Ben sizden hiçbir şey beklemiyorum. İllel meveddete fil kurba, ancak yakınlığıma sevgi istiyorum. Yakınıma sevgi istiyorum. Bu ayeti kerimeyi şu şekilde anlayacağız. Birincisi, ey Mekkeliler, sizler benim akrabalarımsınız. Aramızdaki akrabalık hatırına benim yoluma takoz koymayın. Aramızdaki akrabalık hatırına bana ve getirdiğim mesaja iman etmeseniz bile, bu dini Allah kullarına duyurmama engel olmayın. Bu dinimi tebliğime engel olmayın. Ayetin birinci manası böyledir. Bir ikinci manası da, illel meveddete fil kurba, ben yakınlığıma sevgi istiyorum. Yakınım olan Allah'ı sevmenizi, sevdiğim Allah'ı sevmenizi, saydığım Allah'a saygı duymanızı, inandığım Allah'a sizin de inanmanızı istiyorum. Ben bunun dışında sizden başka bir şey istemiyorum deyiver ey peygamberim. Bir üçüncü mana daha vermişler. Demişler ki, illel meveddete fil kurba, ey Mekkeliler, ben sizden akrabalarıma sevgi istiyorum. Akrabalarıma muhabbet etmenizi istiyorum. Peki kimdi Peygamber Efendimizin akrabaları? Bu konuda da ihtilaf etmişler. Demişler ki Peygamber Aleyhisselam'ın akrabaları Abdülmuttalip oğullarıydı. Sevgili Peygamberimiz bu ayeti kerimesinde Abdülmuttalip oğullarına, yani akrabalarına sevgi istiyor şeklinde anlamaya çalışmışlar. Halbuki bu ayetlerin indiği dönemde Abdülmuttalip oğullarının pek çoğu kafirdi. Yani şimdi Peygamber Efendimiz kafir akrabalarına sevgi mi isteyecekti, muhabbet mi isteyecekti? Bu mümkün değil. Kimileri de demişler ki, Peygamber Aleyhisselam'ın akrabaları Hazreti Ali Efendimiz ve Hazreti Fatıma annemizden dünya gelen Hasan Hüseyin efendilerimizdi. Ama biz biliyoruz ki bu ayetlerin indiği dönemde Hazreti Ali Efendimiz de Fatıma annemiz evli bile değildi. Tarihen sabittir ki Ali Efendimiz ile Fatıma annemiz hicretin ikinci senesi Bedir Savaşı'ndan sonra evlenmişlerdir. Halbuki bu ayetler Mekke'de geliyordu. Bu mana da uygun değil. O zaman en doğru mana şöyledir: ben size yakınlığıma sevgi istiyorum. Yakınım olan Allah'ı sevmenizi, sevdiğim Allah'ı sevmenizi, saygı duyduğum Allah'a saygı duymanızı, inandığım Allah'a inanmanızı istiyorum. وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِتْ لَهُ ف۪يهَا حُسْنًا. Kim bir iyilik işlerse biz onun güzelliğini, iyiliğini artırırız. اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. Allah gafurdur. Allah örtüp örtbas eden, bağışlayandır. Bir de Allah şekurdur. Çokça teşekkür edendir. Yani kulluk işleyenlere Allah teşekkür edendir. Kulluk işleyenlerin mükafatını mutlak surette verendir. Em yekulu neftara alallahi kediba. Ey peygamberim, yoksa şu Mekkeliler senin Allah'a iftira ettiğini mi demeye çalışıyorlar? Yani Allah yeryüzüne böyle bir kitap indirmemiş. Allah yeryüzünde bir beşeri elçi seçmemiş. Ey Muhammed, bunları sen kendin söylüyorsun, bir de utanmadan bunları bana Allah indiriyor diye Allah'a iftira ettiğini mi demeye çalışıyorlar? Eğer öyle olsaydı, فَاِنْ يَشَئِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ. Ey peygamberim, sen bir şeyleri bana iftira etmiş olsaydın, senin kalbini damgalardık, senin kalbini örterdik, senin dilini koparırdık, senin kalp damarlarını kuruturduk, senin kalbindeki vahiy bilgilerinin tümünü söküp alırdık, böyle bir şeye asla izin vermezdik. Bakın, bu konuda, yani Allah'a yalan iftira konusunda peygamberin bile gözünün yaşına bakılmıyor. Eğer Peygamber Efendimiz Allah'ın dediklerini demedi, demediklerini de dedi pozisyonunda Allah'a yalan iftira etmiş olsaydı, onun cezası aynen böyle. Yeryüzünün en şerefli insanına bile bu tehdit yapılmışsa, bizler çok çok iyi düşünmek zorundayız. Adam konuşuyor. Efendim, açın okuyun Kur'an'ı. Allah da layıklıktan yana. Allah da layıktır. Açın okuyun Kur'an'ı. Allah da demokrasiyi öneriyor. Allah da bu kıyafetten yanadır. Allah da böyle bir hukuktan yanadır. Allah da böyle bir eğitim sisteminden yanadır. Allah da böyle bir kazanmadan, harcamadan yanadır diye Allah'ın dediklerini demedi, demediklerini de dedi şeklinde Allah'a iftira ediyorlar. Bakın, bu konuda, Allah'a iftira konusunda peygamberin bile gözünün yaşına bakılmıyor. Öyleyse din anlatan konumundaysanız, insanlara anlattığınız dine bir dikkat edin. Uçtu kaçtı hikayelerini insanlara anlatmayın. Din diye insanlara İslam dışı hikayeleri anlatmaya kalkışmayın. Başka noktada anlatabilirsiniz ama din diye anlatmayın. Din Kur'an'dır, din sünnettir. Allah'ın dediklerini demedi, demediklerini de dedi pozisyonunda insanlara sunarsanız cezanız çok büyük olur, ona dikkat edin. وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ. Allah batılı yok eder, imha eder ve kendi sözleriyle de hakkı hakim kılar. اِنَّهُ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Şüphesiz ki Allah kalplerden geçenlerin tamamını bilmektedir. Yani Muhammed Aleyhisselam sizi kandırmış olabilir ama Allah onun kalplerinden geçenleri bile bilmektedir. Bunu unutmayın. وَهُوَ الَّذ۪ي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. O Allah ki kullarının tevbelerini kabul edendir. Kullarının dönüşlerini hüsnü kabulle kabul edendir. وَيَوْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ. Kötülüklerini de bağışlayıveren, örtüp örtbas ediverendir. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. Ve yapıp ettiğiniz her şeyden Allah haberdardır. Ey kullarım, yeter ki siz beni memnun etmenin kavgası içinde olun, beni razı edecek bir hayata yönelin, sizden sadır olan ufak tefek falsoları ben dikkate almayanım, ben örtüp örtbas ediverenim. وَيَسْتَجِيبُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. İman edip salih amel işleyenlerin dualarına Allah icabet eder, çağrılarına Allah yetişir. Ve yeziduhum min fadlihi. fazl-ı keremiyle Allah o kullarına mükafatını artırdıkça artırır. Vel kafirune lehum azabun şedid. Kafirler için gerçekten şedid bir azap vardır. Dayanılmaz bir azap vardır. Velev besatallahu rizqa li ibadihi. Eğer Allah yeryüzünde kullarına rızkı yayıverseydi, eğer yeryüzünde Allah kullarına bolca rızıklar gönderiverseydi, insanlar istedikleri her şeye ulaşabilecek, arzu ettikleri her şeyi elde edebilecekleri kadar Allah onlara çokça rızıklar gönderiverseydi, lebagav fil ardı, insanlar yeryüzünde azarlardı, azgınlaşırlar, saparlardı. Velakin yunezzilu bi kaderin ma yeşa, lakin Allah dilediğini belli bir miktarda, belli bir ölçüde indirir. İnnehu bi ibadihi habirun basir, muhakkak ki Allah kullarına karşı habir ve basirdir. Kullarından haberdardır, kullarını her an görüp gözetmektedir. Bakın Allah diyor ki, eğer ben yeryüzündeki kullarıma çokça rızıklar verseydim, çokça imkanlar, çokça fırsatlar, çok uzunca ömürler verseydim, insanlar yeryüzünde azarlardı, azgınlaşırlardı, saparlardı. Ayetin bu ifadesinden anlıyoruz ki, yeryüzünde azgınların çoğu zenginlerden çıkmaktadır. Yeryüzünde sapanların, azgınlaşanların çoğu zenginlerdir. Lakin Allah belli bir miktarda kullarına rızık gönderdiğini söylüyor. Bakın, Allah az bir şey verdiği halde insanlar bu kadar azıp sapıyorlar da, bir de Allah çok fazla mal mülk verseydi, 50, 60, 70 yıllık bir ömür bile insanların sapmasına sebep oluyor da, 1000 yıl, 2000 yıl Allah insanlara bir ömür veriverseydi, nasıl sapacaklardı, nasıl azgınlaşacaklardı, onu anlamaya çalışıyoruz. Öyleyse Allah'tan yeterli miktarda rızık istemek zorundayız. Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde bu hususu anlatırken bakın şöyle buyururlar. Geçimin en hayırlısı kişiye yetecek kadar, onu meşgul etmeyecek kadar, onu isyanlara sevk etmeyecek kadar olanıdır. Allah korusun, işte görüyoruz. Bir dükkan, iki dükkan, beş dükkan, bir fabrika, iki fabrika. Bakıyoruz ki insanların ne namaz kılacak zamanları kalmış, ne Kur'an sünnet tanıyacak zamanları kalmış, ne çocuklarının dini hayatıyla ilgilenecek zamanları kalmış, ne bir kabir ziyaretine, ne bir hasta ziyaretine, ne bir cenazeye, ne de komşularının dini hayatıyla, dükkanındaki işçilerinin dini hayatıyla ilgilenecek zamanları kalmış. Allah korusun, bu insanın belasıdır, belası. Allah verir verir de bazen verdikleriyle kendisini unutturuverir. Adam üç tekerlekliyle işe başlar, sonunda Vehbi Koç oluverir. Bizzat kendisi söylüyor, ben işe, iş hayatına üç tekerlekliyle atıldım diyor. Adam seyyar satıcı olarak başlar, sonunda Sakıp Sabancı oluverir. Allah verir verir de bazen verdikleriyle kendisini unutturuverir. Öyleyse bize açılan her bir kapı, bize verilen her bir fırsat, bize ahireti, bize Allah'ı unutturmaya başlamışsa, o bizim belamızdır. Ondan Allah'a sığınalım. Sürekli Allah'a şu duayı yapalım. Ya Rabbi, başkalarına muhtaç etmeyecek kadar, ama beni meşgul etmeyecek, dini hayatımı savsaklamayacak kadar, sana senin istediğin öteki kullukları unutturmayacak kadar, başkalarına muhtaç etmeyecek kadar bana rızık ver ya Rabbi diye sürekli Rabbimize öyle dua edelim. Ve huvellezî, o Allah ki, yunezzilul gayse min ba'di mâ kanadû ve yenşuru rahmetehu. O Allah ki, insanlar ümitlerini kestikten sonra, insanlar ümit inkisarına uğradıktan sonra, yağmurları indiriverir ve rahmetini yeryüzünde yayıverir. İnsanların yüzleri kırışmaya başlamıştır. Dudakları şerha şerha çatlamaya başlamıştır. İnsanların yüzleri üzüntüden haritaya dönmüştür. Galiba bu sene yağmurlar yağmayacak. Galiba bütün emeklerimiz boşa gitti. Galiba attığımız tohum bile toprağın altında çürüyüp gidecek. bu sene galiba rahmet gelmeyecek diye insanların yüzleri kırışmıştır, alınları kırışmıştır, dudakları çatlamıştır. Aynen onların haritaya dönmüş yüzleri gibi toprak da şerha şerha yarılmıştır. Toprağın yüzü de haritaya dönmüştür. Allah diyor ki, işte insanlar ümitlerini kestikten sonra biz rahmetimizi yeryüzüne indiriveririz de, yeryüzünün çehresi değişiverir, insanların yüzlerindeki kırışıklar, insanların yüzündeki çizgiler kayboluverir, insanların çehresi gülmeye başlayıverir, onların yüzlerinin gülmesine orantılı olarak sanki şerha şerha yağmursuzluktan çatlamış olan toprağın yüzü de gülmeye başlayıverir. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدِ İşte övülmeye layık veli Allah'tır. Söyleyin Allah aşkına, Allah'tan başka kim yapabilir bunu? Sizin muhtaç olduğunuz iki damla yağmuru Allah'tan başka gökyüzünden indirebilecek birilerini tanıyor musunuz? Hayır, hayır. Öyleyse veli Allah'tır. Bizim adımıza kulluk maddesi almaya yetkili tek varlık Allah'tır. Bize yasa belirlemeye yetkili tek Rab ve İlah Allah'tır. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Gökleri ve yeri yaratması Allah'ın ayetlerindendir. وَمَا بَثَّ ف۪يهِمَا مِنْ دَابَّتٍ Ve o ikisinde türlü türlü canlıları, varlıkları yayıvermesi de Allah'ın ayetlerindendir. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَد۪يرٌ O yaydığı, tohumladığı canlıları, insanları dilediği zaman da huzurunda toplamaya Allah kadirdir. İşte Allah gökleri, yeri yaratmış, göklerin ve yerin bir yerlerinde bizleri yayıvermiş, kimimiz Çin'de, kimimiz Maçin'de, kimimiz Mançurya'da, kimimiz Konya'da, kimimiz Karaman'da, kimimiz Kayseri'de, Allah yeryüzünde biz kullarını tohumlayıvermiş, yayıvermiş ve yarın mahşer yerinde, Mahkeme-i Kübra'da dilediği zaman bizi toplamaya da Allah kadirdir. Yayan da Allah, toplayan da Allah. Nasıl? Tıpkı sabahleyin kovanlarından çıkmış milyonlarca arı ordularının akşamleyin kovanlarına döndükleri gibi ya da yuvalarını terk etmiş sabahleyin milyonlarca karıncalar ordusunun akşamleyin yuvalarına döndükleri gibi önce bizi yeryüzünde yayıvermiş Allah, sonra bizi hesap kitap dönemi toplamaya tekrar kadirdir. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Size isabet eden gerek malınıza, gerek çoluk çocuğunuza, gerek canınıza isabet eden musibetlerin bir kısmı sizin ellerinizle işlediğiniz günahlar sebebiyledir. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ Ama onların birçoğunu da Allah görmezden gelmekte, birçoğunu da affetmekte, bağışlamaktadır. Yani bakın, eğer ellerinizle işlediğiniz günahların tamamının karşılığını dünyada Allah size tattırıverseydi, şu anda hiçbiriniz hayatta olamazdınız, hiçbiriniz yaşar olamazdınız. Ellerinizle işlediğiniz günahların büyük bir kısmının karşılığını Allah bağışlayıveriyor, örtüp örtbas ediveriyor. Tabii, buradaki mini baviyedir. Başımıza gelen musibetlerin tamamı bizim ellerimizle işlediğimiz günahlarımız sebebiyle değil, onlardan bir kısmı bizim ellerimizle işlediğimiz günahlarımız sebebiyleymiş. Değilse bazen Allah kulunun ahiretteki bir derecesini artırmak için de ona musibet gönderir. Bazen kulunu sabır deneyiminden geçirip onu olgunlaştırmak için gönderir. Bazen de günahlarımıza kefaret olsun diye Allah bize musibetler gönderir. Hatta Peygamber Efendimizin bir hadislerinin beyanıyla söyleyecek olursak, bir hastalık, bir fakirlik, bir üzüntü, bir hastalık, bir çile, bir dert, hatta ayağınıza batan bir diken bile sizin bir günahınıza kefarettir diyor sevgili Peygamberimiz. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِز۪ينَ فِي الْأَرْضِ Siz yeryüzünde Allah'ı asla aciz bırakamazsınız. Yani nasıl tedbirler alırsanız alın, nasıl çareler düşünürseniz düşünün, Allah'ın size ulaştırmayı murat buyurduğu musibetleri üzerinizden defetme imkanına sahip değilsiniz. Öyleyse sevdiğiniz cinsten bir kısım şeyler başınıza geldiği zaman şükredin. İstemediğiniz, sevmediğiniz cinsten başınıza bir şeyler geldiği zaman da sabredin. Böylece imtihanı kazanın. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا نَصِيرٍ Ve sizin Allah'tan başka ne bir veliniz, ne de ne bir karar merciniz, ne de bir yardımcınız vardır. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْعَالَمِ Dağlar gibi gemilerin denizde yürüyüp gitmesi de Allah'ın ayetlerindendir. Suya kaldırma yasasını Allah koymuştur. Rüzgarlara yelkenli gemileri sürükleme yasasını Allah koymuştur. Eskiden yelkenliydi ama şimdi işte motorlu, benzinle, mazotla ya da kömürle işleyen gemiler var. Gerçi yerin altında kömürü yaratan da Allah, yerin altında benzini, mazotu, onun yasasını koyan da Allah. İşte bakın diyor ki Rabbimiz, dağlar gibi gemilerin denizlerde yüzüp gitmesi de Allah'ın ayetlerindendir. İn yeşe yüskinir riha, dilerse o Allah rüzgarları tutuverir de, feyazlelne ravakide ala dahrihi, o dağlar gibi gemiler denizlerin ortasında kala kalırlar. İnne fî zâlike le âyâtin likulli sabbârin şekûr, işte bütün bunlarda çokça sabreden, çokça şükreden kullar için ayetler var, dersler var, ibretler var. Ev yûbikhunne bimâ kesebû, yahut da bazen Allah işledikleri günahlar sebebiyle o gemileri denizin dibine batırıverir. Ve yâfu an kesîr, ama işlediklerinizin birçoğunu Allah bağışlamakta, birçoğunu Allah affetmektedir. Şöyle diyebilirsiniz, biz şu anda deniz üstünde filan yaşamıyoruz, biz karadayız filan demeyin. Kendinizi emniyette filan hissetmeyin. Şu anda biz de büyük bir denizin üstündeyiz. Büyük bir geminin içindeyiz. Yerin altı mama tabakası, mama tabakasının üstünde hareket edip duran bir karanın üstündeyiz. Yani şu anda biz de bir geminin içindeyiz. Ya da şu anda biz boşlukta, uzayda dönüp duran bir dünyanın içindeyiz. Durduruverse Allah dünyanın dönüşünü, her birimiz uzaya savrulup gideriz. Ya da gemileri hareket ettiren rüzgarları alıverince, durduruverince, gemiler nasıl ki denizin ortasında kala kalıyorsa, bizi de hareket ettiren ruhlarımızı çekip alıverse Allah, bir kadavra olarak biz de toprağın altına gömülür gideriz. Kendinizi garantide hissetmeyin. Peki o gemileri bazen içindekilerle beraber, kazandıkları ticaret mallarıyla beraber denizin dibine niye batırırmış Allah? Bakın onun sebebini de şöylece anlatıyor. Her zaman değil de bazen batırıverir. Şunun içinmiş. وَيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَح۪يزٍ Bizim ayetlerimizle mücadeleye tutuşanlar, kendi yasalarının hakimiyeti adına bizim ayetlerimize geçit vermeyenler var ya, onlar مَا لَهُمْ مِنْ مَح۪يزٍ Kendilerine kaçacak bir delik, sığınacak bir delik olmadığını anlasınlar diye, acizliklerini anlasınlar, bizim gücümüzü, kudretimizi anlasınlar da, bize imana, bize kulluğa dönsünler diye biz bazen böyle yaparız diyor Allah. فَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Şu dünya hayatta size verilenlerin tamamı dünyanın geçici birer geçimliğidir. Yani kısa süren dünyanın metalarıdır. Onların hepsi bir gün dünyada kalacak. Sizler bir ölüm yasasıyla bu dünyaya veda edip giderken o biriktirdikleriniz, Allah tarafından size verilen dünyalıkların tamamı burada kalacak, öbür tarafa intikal etmeyecek. Ama şu ifadenin güzelliğine bir bakın. وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى Lakin Allah katında olanlar var ya, yani cennette sizi bekleyen nimetler var ya, خَيْرٌ وَأَبْقَى Onlar çok daha hayırlı ve kalıcıdır, bakidir. Dünyadakiler ekşimeye, kokmaya, çürümeye mahkumdur. Ölmeye, bozulmaya, solmaya mahkumdur ama cennette sizin için Allah'ın hazırladığı o nimetler var ya, onlar çok daha hayırlı, onlar çok daha bakidir, kalıcıdır. Peki onları Allah kimin için hazırlamış? Lillezine amenu ve ala rabbihim yetevekkelun. Rablerine iman etmiş, Rablerinin güvencesinde Müslümanca bir hayata yönelmiş ve de Rablerine tevekkül etmiş, Rablerine güvenmiş, gözü kapalı Allah'ın emir ve yasaklarına teslim olmuş, müminler için hazırlanmıştır o cennet. Bir de bundan sonra uzunca o cenneti hak etmiş kullarının özelliklerini anlatmaya başlayacak Rabbimiz. Ben inşallah ağır ağır o ayetleri okuyayım. Siz de dikkatlice dinleyin. Şu özellikleri aman ha üzerimizde taşımaya çalışalım. Çünkü bu özellikler cennetliklerin özellikleriymiş. وَالَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ. Onlar günahın büyüklerinden sakınırlar. كَبَائِرَ الْاِثْمِ. Günahın büyüklerinden sakınır onlar. Peki büyük günahı nasıl anlayacağız? Bir kere İslam dininde, Kur'an ve sünnette ukubatı olan yani cezası olan günahlar büyük günahlardır. İçkinin celdesi var, cezası var, büyük günahtır. Zina rejmedilir ya da 100 değnek vurulur, büyük günahtır. Hırsızlık edenin eli kesilir, büyük günahtır. Adam öldüren kısasen öldürülür, büyük günahtır. İşte bakın, Kur'an ve sünnette cezası olan, bu dünyada cezası olan günahlar büyük günahtır. Onlardan sakınmamız gerekiyormuş. Sevgili Peygamberimiz de bir hadislerinde şöyle buyurur. Bir kul 5 vakit namazını kılar, Ramazan orucunu tutar, malının zekatını verir ve şu 7 büyük günahtan da sakınırsa cennetin bütün kapıları ona açılır. Buyur ey kul, dilediğin kapıdan girebilirsin diye ona izin verilir. Peygamber Efendimizin bu hadisinde bize tanıttığı büyük günahlar şunlardır. İçki, faiz, zina, sihir, tertemiz bir erkek ve kadına zina iftirası, ölümü hak etmeyen birisini, bir Müslümanı öldürmek, bir de savaşta düşman karşısında kaçmak, ensesini dönüp kaçmak. Bu hadiste bu 7 günah anlatılır büyük günah olarak ama başka hadislerde başka büyük günahlar anlatılır. Mesela yine bir başka hadisi şerifte Peygamber aleyhisselam günahların en büyüğü küfür ve şirktir buyurur. Yani bir kişinin kendisini yaratıcısına kulluk ortamından indirgeyip ya nefsinin ya şeytanın ya toplumun çevrenin ya adetlerin törelerin ya da tağutların kulu kölesi makamına indirgemesi işte günahların en büyüğüdür. Başka hadislerde başka büyük günahlar da anlatılır. Öyleyse günahların büyüklerinden sakınacağız. Gerçi kimileri buna da itiraz etmişler. Günahın büyüğü küçüğü olmaz. Günahın kime karşı işlendiği önemlidir filan demeye çalışmışlarsa da gerek Peygamber aleyhisselamın hadislerinde gerekse işte Rabbimizin kitabında kebairal ismi diye günahın büyüklerinden söz edilmişse biz aynen kabul ediyoruz. Vel fevahişe. Bir de o müminler, o cennetlik müminler fahşadan da sakınırlar, fahşadan da kenar dururlar. Fahşa nedir? Fahşa, fuhuş, fahişe deyince erkek kadın ilişkilerindeki aşırılıklar yani zina akla gelir Türkçe'de ama Arapça'da fahşa deyince her tür aşırılıklar akla gelir. Cennete gitmek istiyorsak her tür aşırılıklardan sakınacağız. Mesela ne gibi? Mesken konusunda aşırılıklar, adamın 10 tane dairesi var, 11. daire için koşturuyor. Mesken konusunda aşırılıklar, eşya konusunda aşırılıklar, mal toplama konusunda aşırılıklar, bilgi toplama konusunda aşırılıklar, hürmette, sevgide, saygıda aşırılıklar. Adam şeyhini öyle bir seviyor ki Allah ve peygamber sevgisinin önüne geçirmiş, bu da aşırılıktır. Ya da bir kişi anasının babasının her dediğini yaparak onları putlaştırıyor ya da anasının babasının hiçbir dediğini yapmayarak onları kırıp döküyorsa o da aşırılıktır. Ya da 10 kişiyle devlet kurma hedeflemedeki aşırılıklar, erkek kadın ilişkilerindeki aşırılıklar, tüm bu aşırılıklardan sakınmalıyız ki Rabbimizin işte buradaki ifadesi gereği cennete gidebilelim. Ve izâ mâ gâzibû hum yâfirûn. Bir de o cennetlik müminler gazaplandıkları zaman, öfkelendikleri zaman öfkelerini yenip karşılarındakini bağışlayabilen kimselerdir. Evet, öfkelendiğimiz zaman karşımızdaki muhatabı bağışlayabiliyor muyuz? Öfkemizi dindirip karşımızdakini bağışlayabiliyor muyuz? İşte bu da cennetlik bir müminin özelliğiymiş. Gazap nedir? Gazaplanma nedir? Gazaplanma bir insanın insanlıktan çıkması demektir. Gazap bir insanın insani özelliklerini kaybetmesi demektir. Çünkü insan iki şeyden birini tercih etme özelliğidir. Ama gazaplanan bir insan artık tercih yetkisini kaybetmiştir. Gazaplanmanın neticesinde küfürler, harpler, darpler, kıtaller, bıçaklamalar, kavgalar, boşamalar, boşanmalar hep gazaplanmanın neticesinde gelmektedir. Sevgili Peygamberimiz buyururlar ki, gerçek pehlivan hasmının sırtını yere getiren değil, öfkelendiği zaman gücü yettiği halde karşısındakini bağışlayandır. Önce şu hadisi okumuştum, yeri gelmişken bir daha okuyayım. Diyor ki Peygamber aleyhisselam, sizden biriniz gazaplandığı zaman ayaktaysa otursun, oturuyorsa yatsın. Nasıl anlayacağız bunu? Bakın, ayaktaki bir insanın karşısındakine verebileceği zararla oturan birisinin karşısındakine verebileceği zarar %50 azalmıştır. Ayaktakinin eli de işler ayağı da, ama oturan birinin belki sadece eli işler, o da gücü kalmamıştır. Sizden biriniz gazaplandığı zaman ayaktaysa otursun, oturuyorsa yatsın. Yatan birinin karşısındakine vereceği zarar %50 daha düşmüştür. Bir de bunu şöyle anlıyoruz. Gazaplanmak şeytandandır. Adem de topraktandır. Sizden biriniz gazaplandığı zaman ayaktaysa otursun, oturuyorsa şöyle toprağa bir bölensin. Yani toprakla ilişki kursun. Böylece şeytanlık özelliğini yitirip ademlik özelliğini, ademiyet özelliğini, yani insanlık özelliğini bir iktisap etsin, kazansın. Böylece öfkesini yensin diyor. Tamam, öfkelenmeyeceğiz. Karşımızdakini de affetmeyi becereceğiz. Hatta diyor ki Peygamber Efendimiz, insanların en iyisi geç öfkelenen, öfkesi çabuk dinendir. İnsanların en kötüsü de çabuk öfkelenen, öfkesi geç dinendir. Anladınız değil mi? İnsanların en hayırlısı geç öfkelenen, birdenbire öfkelenmeyen, kolay kolay öfkelenmeyen, öfkesi de çabuk dinen kimsedir. Ama insanların en kötüsü çabuk öfkelenen saman alevi gibi ama öfkesi geç dinen kimsedir. Kimi Müslümanlar tanırım, kimilerine yıllarca küsmüştür. Hatta kimi Müslümanlar bilirim, hoca olmamız münasebetiyle birçoklarının hayatına muttali olduğumuz için biliyorum, bir ay, iki ay, üç ay karısına küsenleri bilirim. Toz toz toz çekilmiş bir kanepede yatıyor. Güya kime ne yapıyorsun ya, iki evli falan olsan da öbürünün yanına gidiversen, o da yok zavallının. Karısına üç ay, beş ay küsenleri bilirim. Ne yapmaya çalışıyor bu adam ya? Ya hadi 10 dakika küsün. Hadi bir saat gazabınız dinmesin. Bir saat sonra bitsin artık ya, öfkeniz de gazabınız da dinsin. Peki hiç mi öfkelenmeyeceğiz? Hayır. Hatta bakın, kimi ortamlar var ki orada öfkelenmeyen Müslüman bile değildir. İmam-ı Şafii Efendimiz diyor ki, bir kişi diniyle alay edildiği, Allah'ın kitabıyla alay edildiği, İslam'la, namazla, oruçla, sakalla, cübbeyle, tesettürle, başörtüsüyle alay edildiği bir ortamda gazaplanmayan bir kişi eşektir diyor İmam-ı Şafii Efendimiz. O eşektir. İşte orada gazaplanılır. Hatta o alay edenlerin beyinlerinde patlayacak bir bombaya döner Müslüman, ya orada o alayı bitirir, insanların zırvasına engel olur, ya da orayı terk eder, çeker gider. Orada gazaplanmak zorundayız. İşte Allah'ın gazaplanma yasası orada geçerlidir. Bakın, Bakara suresinde anlatılır. Hazreti Musa aleyhisselam İsrailoğullarını Sina çölünde bıraktı, Tur'a vahiy almaya gitti. 40 gün kadar İsrailoğullarını bırakıp gitti vahiy almaya Tur'a. Dönüşte bir baktı ki insanlar yanlarındaki mücevherleri eritmişler, bir put yapmışlar buzağı şeklinde. Şirke düşüvermişler, puta tapınmaya başlayıvermişler. Bu manzarayı görünce diyor Allah Bakara suresinde, elindeki Tevrat levhalarını yere atıverdi. Öyle gazaplandı ki Musa aleyhisselam elindeki Tevrat levhalarını yere atıverdi. Atar. Yani siz de çevrenizde birilerinin şirke düştüğünü mü gördünüz? İçkiye, kumara, faize, zinaya yöneldiğini mi gördünüz? Ya da Allah'ın diniyle alay ettiklerini mi gördünüz? Siz de gazaplanmak, o durumu ıslah etmek için elinizden gelen her şeyi yapmak zorundasınız. وَالَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ Bir de o müminler Rablerinin emirlerine icabet ederler. Rablerinin iman emrine, Rablerinin oruç emrine, namaz emrine koşarlar. وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ Namazı ayağa kaldırır onlar. Namazı yerlerde sürünmekten kurtarır onlar. Namaza özdeş bir hayat yaşarlar. Namazın önündeki barikatları kaldırırlar. Namazın önündeki engelleri kaldırırlar. Herkesin rahat bir biçimde namaz kılabilecekleri, namazla düzenlenen bir hayat ortaya koyar onlar. Ve emruhum şura beynehum. Bir de onların, o cennetlik müminlerin bir özelliği daha varmış. O da işleri kendi aralarında şura iledir, istişare iledir. Bakın, Müslüman her konuda istişare eden kişidir. Hele hele ümmeti ilgilendiren bir konuda, ümmetin diğer üyeleriyle istişare etmeden tek başına karar vermeye kalkan bir kişi, aslında ümmete en büyük hakareti yapmış demektir. Sevgili Peygamberimiz, bildiği bir konuda bile çevresiyle istişare ederdi. Çünkü bu ayet istişareyi emreden bir ayettir. Öyleyse biz de istişare edelim. Şu cümleyi ağır ağır bir söyleyeyim. İstişare eden bir mümin en az hata eden kişidir ve de çevresi tarafından desteklenen, yalnız bırakılmayan kişidir. Eğer ben sizin tümünüzü ilgilendiren bir konuda sizlerle istişare edersem, sizler o konuda benim desteğimde olursunuz. Ya bu adam bize danıştı. Bizden okey alarak bu işe başladı. Başarılı olması için biz de yardım edelim diye sizin desteğinizi hep arkamda görürüm, ama ben sizinle istişare etmeden bir konuda karar verirsem bize mi danıştı? Ne yaparsa yapsın. Başarırsa başarsın, başaramazsa başaramasın. Bize ne? Bize mi danıştı? Bizimle mi istişare etti diye herkes sizi yalnız ve desteksiz bırakıverir. Öyleyse az hata etmek istiyorsanız, bir de çevrenizdeki Müslümanların desteğini hep yanı başınızda görmek istiyorsanız, her konuda çevrenizle istişare edin. وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ Bir de o müminler rızık olarak kendilerine verdiklerimizden de Allah yolunda infak ederler. وَالَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ Onlardan birisine bir zulüm, bir haksızlık söz konusu olduğu zaman hemen birleşirler. O kardeşlerinin üzerindeki o zulmü def ederler, o haksızlığı def ederler, haksızdan onun hakkını alıverirler. Allah Allah. Çünkü onlar bir vücutun uzuvları gibidirler. Birine yapılan bir haksızlık tümüne yapılmış demektir. Birine yapılan bir zulüm tümüne yapılmış bir zulümdür. Heyhat, şu anda bizler kardeşlerimizin imdadına yetişemiyoruz. Yani bırakın kafirlerin imdadına yetişmeyi, Osmanlı ecdadımız dünyanın en uzak bir coğrafyasında bir feryat duymuşsa, yok mu bizim feryadımızı işiten, yok mu bizim yardımımıza yetişen, başımızdaki zalim iktidarlar bize zulmediyorlar diye Osmanlı işitmişse, hemen gidiyordu oraya, zalimin boynunu kırıyordu, oradaki o zulmü kaldırıyor, ülkesine dönüyordu, ister kafir ister müşrik fark etmez. Şu anda bizler Müslüman kardeşlerimizin imdadına bile yetişemiyoruz. Feryatlarını duyuyoruz ama imdatlarına bile yetişemiyoruz. Bakın Allah diyor ki, onlardan birine bir haksızlık söz konusu olmuşsa, bir zulüm söz konusu olmuşsa, hemen kendi aralarında birleşirler, o Müslümanın o zulmünü def ederler. Unsur ehake zalimen ev mazlumen diyor Peygamberimiz. Zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et. Sahabe soruyor, ya Resulallah, mazluma yardımı anladık da zalime nasıl yardım edelim? Onun da elini tutmak suretiyle zulmüne engel olun. Böylece ona yardım edin. Ve cezâ-u seyyiyetin seyyiyetun mitluha. Bir kötülüğün karşılığı aynen onun misliyle bir kötülüktür. Yani birisi size bir tokat mı vurdu? Allah'ın dinine göre sizin de ona bir tokat vurma hakkınız varmış. Bu ayet-i kerimeye göre. Birisi sizin malınıza bir zarar mı verdi? Haddi aşmama kaydı şartıyla aynen o zararın misliyle siz de ona zarar verebilir misiniz? Allah bakın bu yetkiyi kullarına tanıyor. Sonra da diyor ki bakın femen afa, ama kim affederse, yani bu bana bir tokat vurdu ben de vurayım demezse, bağışlayıverirse ve aslaha, karşıdakini de ıslah cihetine giderse, onu Müslümanlaştırma cihetine giderse, bu kardeşim yeter ki benim dinimi benimsesin. Bu kardeşim yeter ki benim inandığım Rabbıma inansın. Ben ona bir tokat vurmayayım. O benim malıma zarar verdi. Yeter ki o Müslüman olsun. Ben onun malına zarar vermeyeyim. Ben onu bağışlayayım derse bir kişi, yani dinini, inancını, şahsının önüne geçirebilirse bir kişi, فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ, onun ücreti Allah'a aittir. Allah Allah. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِم۪ينَ, Allah zalimleri asla sevmez. وَلَمَنْ اِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَاُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِ مِنْ سَب۪يلٍ, kim birileri tarafından zulme uğrar, ya Allah'ın yardımıyla ya da çevresindeki Müslümanların desteğiyle o Müslüman zulmeden kişiden hakkını almışsa, artık zalimin üzerine gitmeye hakkı yoktur. اِنَّمَا السَّب۪يلُ عَلَى الَّذ۪ينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ, ama kimin üzerine gitme hakkımız varmış? Yeryüzünde efelik taslayan, yeryüzünde zulmeden, tüm dünya Müslümanlarına zalimce tavırlar takınan kimselerin üzerine yol varmış. وَيَبْغُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ, haksız yere yeryüzünde kabaran, azan, azgınlaşan, tağutlaşan zalimlerin üzerine gitmeye hakkımız varmış. اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ, işte böyleleri için elim bir azap var, dayanılmaz bir azap var. وَلَمَنْ صَبَرَ, kim sabrederse, وَغَفَرَ, bağışlarsa, اِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ, işte bu azmedilecek işlerdendir. Yani gerçekten üstüne düşülecek ve titrenecek işlerdendir. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيِّنْ مِنْ بَعْدِهِ, kim özgür iradesiyle sapmayı tercih etmiş, Allah da onun o tercihini onaylayarak onu saptırmışsa, artık ondan sonra onun hiçbir velisi yoktur. وَتَرَى الظَّالِم۪ينَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابَ, zalimleri görürsün ki ey peygamberim, azabı gördüklerinde يَقُولُونَ, şöyle derler, هَلْ اِلَى مَرَدِّمْ مِنْ سَب۪يلٍ, şu azaptan, şu cehennemden bir kurtuluş yolu yok mu acaba? Bakın, azabı boyladıkları zaman değil, cehenneme girdikleri zaman değil, çok uzaktan cehennemi gördükleri zaman bile çılgına dönecekmiş, üzüntüden kahrolacakmış kafirler ve diyeceklermiş ki acaba şu ateşten bir kurtuluş yolu yok mu bizim için? Ve terahum yuraduna aleyha haşi'ine mine'z-zulli, zilletten başları önlerine düşmüş bir vaziyette onlar cehenneme arz edilirler. Cehenneme sürülürler. Başları önlerine düşmüş, krallıkları bitmiş, tanrılıkları bitmiş, emir dağıtmaları bitmiş, zulümleri bitmiş, egemenlikleri bitmiş, iktidarları bitmiş, biz bilirizleri bitmiş, biz hakim izleri bitmiş, kuzu kesilmişler, zilletten başları önlerine düşmüş, cehenneme arz edilir onlar. يَنْظُرُونَ مِنْ تَرْفٍ خَف۪يِّنْ, şöyle göz altından gizli gizli de etraflarına bakınır o kafirler cehennemi görünce. İki türlü anlıyoruz bunu. Ya şöyle etraflarına bakınacaklarmış göz altından, kaş altından. Acaba tanıdık bir eş dost bulabilir miyiz? Bizi şu cehennem azabından kurtaracak diye bir eş dost aramak üzere bakınırlar. Bir de uzaktan cehennemi görürler. Bakmak bile istemezler. Bakması bile insanı ürkütüyor. Ama gidecekleri yer orası. Yine göz ucuyla acaba makamımız, gideceğimiz azap mahallemiz nasılmış diye böyle kaş altından bakarlar onlar kuzu kesilmiştir onlar. وَقَالَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Müminler de o anda derler ki, o kafirleri gören, o manzarayı gören müminler de derler ki, اِنَّ الْخَاسِر۪ينَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْل۪يهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Gerçek kaybedenler, hem kendilerini hem de ehillerini, ailelerini bozuk para gibi harcayanlardır. İşte dünyada kafirler hem kendilerini hem çevrelerini hem çoluk çocuklarını bozuk para gibi harcamışlar. Cehenneme ipoteklemişler. İşte o manzarayı gören müminler de diyecekler ki şu alçaklara bakın alçaklara. Dünyadayken kendilerini de çoluk çocuklarını da bu cehenneme ipoteklediler. Bunlar sıfırı tüketenler. İşte bunlar hüsrana mahkum olanlardır diyecekler. Ela innaz zalimin fi azabin muqim. Dikkat edin. Zalimler yerleşik bir hayatın içindedirler. Yerleşik bir azabın içindedirler. Bitmeyecek, tükenmeyecek, sonu gelmeyecek bir cehennem azabının içindedirler. Ve ma kana lehum min evliya yansurunhum min dunillah. Allah berisinde onların cehennem ateşinden kendilerini kurtarma konusunda ne bir dostları ne de bir yardımcıları vardır. Ya Allah'ın azabından onları kurtaracak bir dostları da bir yardımcıları da yoktur anlamına bir ifade ya da o azaptan Allah berisinde kendilerini kurtaracak bir velileri, bir dostları yoktur. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَب۪يلٍ Kim ki az evvel ifade ettiğimiz gibi özgür iradesiyle sapmayı tercih etmiş, ateşi tercih etmiş, dalaleti tercih etmiş, Allah da onun tercihini onaylayarak onu saptırmışsa artık onun için bir yol bulunmaz. İstecibu li rabbikum. Öyleyse ey müminler, Rabbinize icabet edin. Rabbinizin iman emrine koşun. Rabbinizin tevhid emrine koşun. Rabbinizin namaz emrine koşun. Rabbinizin tesettür emrine koşun. Rabbinizin ilimin farziyeti emrine, Kur'an sünnet tanıyın emrine koşun. Min kabli en ye'tiye yevmun, bir gün gelmeden önce ki, la meradde lehu minallah, Allah'tan o günün ertelenmesi, geciktirilmesi kesinlikle mümkün değil. Ertelenmesi, geciktirilmesi mümkün olmayan bir gün gelmeden önce, ma lekum min melce'in yevmi izin, o gün hiçbir kimse için ya da sizin için bir sığınak, bir barınak yoktur. Girebileceğiniz bir delik yoktur o gün. وَمَا لَكُمْ مِنْ نَك۪يرٍ İnkar da edemezsiniz, red de edemezsiniz, ondan uzaklaşma imkanı da bulamazsınız. فَاِنْ اَرَضُوا Eğer bütün bu uyarılara rağmen ey peygamberim, yine de şu insanlar yola gelmezlerse, Allah'a Allah'ın istediği biçimde imana yönelmezlerse فَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَف۪يظًا Biz seni onlara bekçi kılmadık ey peygamberim. Kendi kendini yiyip bitirme. Üzülme. Bunlar istediğim noktaya gelmediler diye. Bunlar burunlarının doğrusuna doğruca cehenneme gidiyorlar diye. Üzülme ey peygamberim. Bunlar adam olmadılar. Bunlar Müslüman olmaya yönelmediler diye. Üzülme ey peygamberim. Ben onları senden sormayacağım. Ben onların hesabını senden sormayacağım. Kendilerine acımayanlara sen mi acıyacaksın ey peygamberim? Kendilerine merhamet etmeyenlere sen mi merhamet edeceksin ey peygamberim? Kendilerini cehenneme ipotekleyenleri cennete sen mi götüreceksin, sen mi zorlayacaksın? Biz seni onlara bir bekçi, bir muhafız kılmadık. İn aleyke illel bela, sana düşen sadece tebliğdir. Sen sana indirdiğimiz bu ayetleri çevrendeki Allah kullarına duyurursun, işin biter. Ve inna iza azaqna el insane minna rahmeten feriha biha. Yola gelsin diye, Müslümanca bir hayata yönelsin diye, kendisini ateşten korusun da cennete yönelsin, tercihini cennetten yana kullansın diye, biz ne zaman bir insana bir güzel nimet ulaştırsak onunla ferahlanır, coşar, taşar, sevinir. Ama ve in tusibhum seyyi'etun, ne zaman ki istemediği cinsten başına bir kötülük gelse, bima kaddemet eydihim, elleriyle işlediği günahlar sebebiyle başına bir bela, bir musibet gelse, fe innel insane kefur, insan nankör kesiliverir, Rabbine karşı nankörce bir tavır alıverir. Lillahi mulkus semavati vel ard. Göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. Göklerde ne var ne yok, yerde ne var ne yok hepsi Allah'ındır. Yahluku ma yeşa. O Allah dilediğini yaratandır. Yehebu limen yeşa'u inâfen ve yehebu limen yeşa'u zukura. Dilediklerine kız çocuğu verir Allah, dilediklerine erkek evladı verir. Ev yüzevvicuhum zukranen ve inâfe. Yahut da erkekler ve dişiler verir. Çokça erkek evladı, çokça kız çocuğu verir. Ve yec'alu men yeşa'u akîma. O Allah dilediklerini de akîm bırakır. Yani kısır bırakır, onları da çocuksuz bırakır. İnnehu alimun kadir, her şeyi bilen ve her şeye güç getiren Allah'tır. Söyleyin Allah aşkına, sahip olduğunuz çocuklarınıza siz mi ulaştınız? Kız çocuğu istediniz de siz istediğiniz için mi ulaştınız ona? Erkek çocuğu istediniz de siz istediğiniz için mi size verildi? Hayır hayır, takdir eden Allah'tır, lütfeden Allah'tır. Kimilerine erkek çocuğu verir, kimilerine kız çocuğu verir, kimilerine ikiz ikiz verir, kimilerini de akıyım kılar, kısır kılar. Allah izin vermedikçe kimse bir çocuğa ulaşamaz. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا. Allah yeryüzünde bir beşerle ancak şu üç usulden birisiyle konuşur. Konuştuğu kimseler peygamberler. اِلَّا وَحْيًا, ya vahiyle, peygamberiyle konuşur Allah. Vahiy, peygamberin kalbine gizlice ve süratlice mesaj aktarmasının, mesaj iletmesinin, ilka etmesinin adına vahiy denir. اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, ya da perde arkasından konuşur. İkincisinde de perde arkasından konuşur. Birincisinde direkt kalbe indirme var, ikincisinde kulağa hitap var. İşte Musa aleyhisselam Tur'da bizzat ateşten, ağaçtan gelen bir sesi şeş cihetten işitti. İşte min vera'i hicabin, perde arkasından Allah Musa aleyhisselamla konuştu. Ev yursile rasule, yahut da bir melek göndermek suretiyle, bir elçi göndermek suretiyle Allah peygamberleriyle konuşur. İşte Cebrail aleyhisselam hemen hemen bütün peygamberlere vahiy getiren melekti. Feyuhi biiznihi ma yeşa, dilediğini işte Allah böylece elçilerine vahyeder. İnnehu aliyyun hakim, muhakkak ki Allah yücedir, Allah hakimdir. Ve kezalike evhayna ileyke ruham min emrina, ey peygamberim işte böylece sana da katımızdan bir ruh indirdik. Ruh Kur'an'dır. İnsanı diri tutan şeye ruh denir. Kur'an da mümini imana sevk ettiği için, hidayete sevk ettiği için, Kur'an da mümini diri tuttuğu için Kur'an'ın bir adı da ruhtur. Kur'an'la irtibatı kesilmiş bir kişi ölüdür. Kafire İslam ölü der. Kafir ölüdür. Diri olan mümindir. İşte sana katımızdan bir ruh indirdik. Mâ kunte tedrî mel kitâbu velel iman. Bu kitap inmeden önce ey peygamberim, sen ne kitap tanırdın ne de iman bilirdin. Evet, şu vahiy peygamber efendimize inmeden önce kitabı da bilmezdi, imanı da bilmezdi, namazı da bilmezdi, orucu, haccı da, zekatı da bilmezdi Allah'ın Resulü. Biz de bilmezdik. İşte bakın, tüm bildiklerimizi bu kitap sayesinde bilir olduk. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْد۪ي بِهِ مَنْ نَشَاءَ. Lakin biz bu Kur'an'ı dilediklerimizi onunla hidayete ulaştıralım diye bir nur kıldık. Min ibadina, kullarımızdan. Ve inneke letehdi ila sıratın mustakim. Ve sen de ey peygamberim tıpkı bu Kur'an gibi insanları dost doğru yola iletirsin. İnsanlara dost doğru yolu gösterirsin. İnsanların hidayetine sebep olursun. Kur'an da peygamber de direkt insanlara hidayet edemez. Allah istemedikçe, Allah dilemedikçe. Kur'an da peygamber de hidayetin sebepleridir, vesileleridir. Sıratallahillezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. Göklerin ve yerin mülkünün sahibi olan Allah'ın yolu. Elâ ilellâhi tasîrul umûr. Dikkat edin, bütün işler sonunda Allah'a döndürülür. Dünyada bütün işler Allah'a döndürüldüğü gibi, Yarın kıyamet gününde de bütün işler Allah'a döndürülecek. İnsanlar Allah'ın değer yargılarına teslim olacaklar. Sen Müslümanca bir hayat yaşamışsın. Hadi cennete. Sen kafirce ve müşrikçe ve zalimce bir hayat yaşamışsın. Hadi cehenneme demişse herkes Allah'ın değer yargılarına boyun bükmek zorunda kalacak. Kimse ona itiraz edemeyecek. El verir ki burada Allah'ın kitabı ve onun pratiği Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti rehberliğinde Müslümanca bir hayat yaşayıp burada Rabbimizin rızasını kazanıp öbür tarafta da cennetini kazanalım. Allah bu konuda yar ve yardımcımız olsun. Şura suresi de bitti. Önümüzdeki hafta inşallah sıradaki sureyle karşı karşıya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.